وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورو خو به سار شي وچو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا کیا معنی تا حق را دے او باطل تے نکڑاو تغلالا حق ستوئی دا اللہ قرآن او باطل ستوئی چغی چغاری کاغا پا ممبر باندی او چغی چغاری ناغب دین ندے او حق ندے او دا خلق و دا خپل طبیعت او دا خواہش کار دے اللہ رب العزت حق او دا غدین پا خپلو علامو پی جندیشی پا خپلو نخو نشانو پی جندیشی او غد اللہ کتاب پا خپلو بیان کری دی چه مومنان سوک دی او کافرانو مشرکان سوک دی قرآنم د دې خبرې د پار راغله ده د دې جدای او د امتیاز د پار راغله ده او دا خبره ډیره صفا کړې ده لیسو سواء الله وی ټول خلق یو شان نه دي په کفر کې او دا غي زمانه ټول اهل کتاب اگر پا باطل نو حق پرستم پا کیو اگر پا سبان دی پی جندیشو من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آیات اللہ آنا اللیل و دے اہل کتابو کی یو حق پرست جماعت شتا دے داغی علامہ و پہچان سدے قائمتن و دن باندے مضبوط تی یتلون آیات اللہ آنا اللیلی علامہ دادا چدا اللہ یتن اللولی دشپی پو وقتنو کیوں شپی دا اللہ پا کتاب باندے بیدار کری دی اورانا کری دی وَهُمْ يَسْجُدُونَ او دی اللہ تعاجزی کئی سجدی کئی منزن کئی دا اللہ دا مومنانو شان او امتیاز بیان کرے رہے بیویلو انما یؤمنو بی آیاتنا اللذین اذا ذکرو بها خرو سجدن مومنان خواغا خلق دے پخپلو علامو انخو پی جندیشی اغدا دے چکل پا دیبان دے دا اللہ کتاب بیانو لشی اللہ تا پا سجدہ باندے پریوزی زکا دی پوئی گی چدا آیات پا کی دا سجدے دے نو چویوری نظر سجدہو کی اللہ تا ذکا قرآن پی جنی دا قرآن مطلب پی جنی دا قرآن پا آیاتونو کی وطا معلومات شتے وسبحوا بحمد ربهم او دا غی کار دے چې د خدای لوی بیانې د الله صفاتونه کوي الله حمدنا الله عظمت یې پزړونو کې دي وهم لا یستكبرون علامه دا ځدی کې لوی نشتا تکبر پکې نشتا دا علامې چې الله بیان کړی د مؤمنانو چې مؤمنان دې تویل شي چې داغي اکثر عمر او جون او تعلق د الله د کتاب سره داغي زړونه او داغي کورونه او داغي د دنیا کاروبارونه او داغي اولاد د قران پرانا سره لرنا شوی چه قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اے خلق و حق تاسو پی جندو چه تا استای و رانا را لد اللہ طرفنا چه اغا قرآن دی واضحا یهدی به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام و دیسر اللہ دیت کی اغا چاہتا چغیر الله رضا لټی کوشش کی او تلاش کی ولاو ته هدایت کی سبل السلام دلارو د سلامتیا دلارو د امن دلارو د عزت او د حیا دی قران سره الله هدایت کیو خلق ټول عملونه او ټول عبادتونه او د خلق اخلاق په دې قران سره درستی او صحیح کی چې په دې سره درست شي او صحیح شي ناغه د مؤمنانو ژوند دی د مؤمنانو عمل دی چې دا پکې نه وي نو هغې ته باطل وایي نو هغې کې رڼا نه وي تیاری پکې هغې کې حیا او عزت نه وي ژوند یې ټول د بې عزتۍ ژوند یې ټول د پریشانۍ دا خو الله د مؤمنانو ژوند په قرآن سره دیر روخانه کړی دی اویلی دی چه اللہ و نور السماوات والارض اللہ و دا اللہ کتاب اللہ و دا اللہ وحدانیت دا نور دا اسمان نو دا زمکو دا اسمانو نا ام پا دیرنا دی زمکی ام پا دیرنا دی مثل نوره کمشکاتن او دغه نور د الله د مؤمنانو په سینو کې را باندې چننیه دنیا کې چا تپتن لګي او قیامت کې بعد دې پورا پته ولګي او ښکار بشي چې بل رڼا بني التنور اوس فوق مې نشتا التباد مومنانو د ایمان رنائی چټول جنتونا پا دی بانده رنائی کل چی دی دا محشر نروانی اخپل جنتونا کورونا تزیم نو قرآن وی نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم دا رناگانی دا ایمانو دا قرآن چی دنیا کی داری پزرونو کی پرتیویم نا با داغی مخیطی و داغی خی طرف تبایی مندی باویی پا غیرانا که بروانی و جنت تبازی خونن اغرانا پتا دا خلق دا نظرنا اولی مثال پیش کرده ده چی اغرانا چی ما پا کمزای که پتا کرده دانو آغا یو دره ده یو تاخ ده فیها مصباح چپاغی که یو چراغ بلیگی المصباح فی زجاجا تاغی چراغ دا پارا یو شیشه دا چپاغی که پروت تے از زجاجا تو که انها کوکبن دریون اغا شیشه پخپل دم رسفا دا لکه دا اسمان ستوره پلقی دن که یو قدمن شجرت مبارکت زیتونت چه دی چراغ تا و دی ڈیوی تا دا تیل لکم زین حاصل شوی دی اللہوی داوتا دی یوونی نحاصل شوی دی او دا سیون دا لا شرقیت ولا غربیت چاگا نم شرقی دا نم مغربی دا اگا قرآن دی دکا قرآن دا عرش معلان راغل دی دا دا دنیا کتاب ندی چی یا مشرقی شی او یا مغربی شی او دا قرآن تیل سدی علوم دی قرآن کہے چا اللہ کم علم یخی دے کم معرفت یخی دے او کم احکام یہ نازل کری دی ناغ دا خلاصی شئے ندے زیتونتن دا اغی قرآن دا اغی علمنا دا اغی قرآن دا اغی رنانا دا مومنانو سنون تا رنا راغلی دا دا مومنانو سنی پا اغی باند روخان دی دا یو نور دے چا اللہ وی دما فخشی نوزی پزل کی چالا واچو مخوار چالا نا چې الله سو خوښ ناغي له دارنا ورکی دا الله اختیار دی زکه په دې باندې پابندی لګولې ده چې زه هر چا ته د خپل نور د ایمان نور کوم دارنا ول نور کوم زکه زه پوهیږم چې دې قابل نه دی د د زړه کې صفائی نشته دی د د زړه کې زما د قران قدر نشته دی نو نقلب افئدتهم وابصارهم کما لم يؤمنوا به اول مره زدا غي سترګې او زړونه د خپل کتاب نه بل پلاړم چې بل کتاب ګورم د سره سکار دی او دا ول سزا ور کوم د دې چکل دتا ول را اورسه د نو د اونمانو د انکار وکم د تینا ځان لویو غانو نلې بیا وته نن نصیب کوم دا هډیر لوی نعمت ته نو چکل یو بندن نا شکر یو شو د دې نلې وته بیا نن نصیب کوي د کډیر حلق د دنیا کې وګوراغي محروم اید قران نه هغه په زندګۍ کې قران نشتا داغی پا عقیدہ کی سورة البقرہ و آل عمران نشتا داغی پا معاشرہ کی سورة النساء و مائدہ نشتا داغی پا اخلاقو کی او داغی پا حیاء و پردہ کی سورة نور نشتا سورة احزاب نشتا داغی دے اسلام پا جذبہ کی سورة انفال او سورة توبہ نشتا داغی پا زندگی کې د صورت حجرات اصول نشتا جدا سنگا جون دی مومنان خو دا سی زندگی تیری چې داغی دا دی زندگی دا هر مرحلی سره او دا جون دا هر هر سکن سره دا قرآن سره کنکشن دی دا قرآن سره رابطه دا چسا عمل کوي یا سو فیصلہ رازی یا سو حادثہ رازی ناغی خپل ټول ضروریات دا قرآن پا اصول باندې حل کئی دا قرآن نا خپل ہدایت او خپل رنا حاصلی ابا قیدہ و تدقس معلوماتی چې دا مسئلہ پا دی صورت کدا دا مسئلہ پا دی صورت کدا دا مسئلہ پا دی آیت کدا دا خو اللہ را لے گلے دی دا پارو او چې کوم خلکو د قران سره دشمنی وکړه او ډیر زیاتې او سره وکړه الله رب العزت په خپل کتاب باندې غیرت کوي نوې چې ساسرفو عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زنور کوم د خپل قران فهم او د خپل آیاتونو معنا او مطلب هغه خلق ته چې هغه کې لوی ده چې چغی دنیا کې لوی کوي خو حق وسره نشته. یتکبرون فی الارض بغیر الحق، لوی کوي په دنیا کې او حق ورسره نشته. د هر چا نزان اوچت غنی، د هر چا نزان نیک بخت غنی، د هر چا نزان نیک عمل غنی، د هر چا نزان او خيار او قلمن غنی، خو بغیر الحق حق ورسره نشته. دی چې الله راګیر کی قیامت کې هم دا وته وي چې ذالکم اولی نن ډیر خپه یې، نن ډیر پریشان یې، د خبرو کول شان د سره نشته. دا اولی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، دا ځکه چې تاسو به دنیا کې مستی او لوی کوله خو حق د سره نو، ستاسو خوشحالی په شرک باندې وا، ستاسو د آخرت ثوابونه او اجرونه په شرک باندې وو، تاسو د خدای رضا په شرک باندې حاصلوله، تاسو خپل ضرورتونه او خپل مصیبتونه او خپل حاجتونه په شرک باندې سمول. او شرک خو غیر حق دی کنه، هغه باندې خو سمیږي نه، هغه باندې خو نورم روانيږي، نو تاسو سره حق نو دنیا کې هم خوشحالي کولا، دنیا کې هم لوی کولا او فخر هم کوم بغیر الحق. اغه خلق الله محروم کړل د خپل کتاب نه، محروم کړل د ایمان نه، ځکه ایمان په قران سره حاصلېږي، او چا سره چې قران نه وي نو هغه کې ایمان نه وي. ولی ځکه الله رب العزت پورا د دې جدائی کړې ده، امتیاز کړې ده چې ایمان سره خپل خیستا عادت دي، خپل خیستا آثار دي چې هغه قرآن بیانې چې ولکن الله حببا الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم، د ایمان دا تقاضا ده چل استاسو په زړونو کې ایمان محبوب کوم، ستاسو زړونو کې ایمان ډیر خیسته کو، وزلی دو چمک یو کوم. کنی ایمان خو د ایمان خو چا دا شان نو لیدلې، پلاوی کله چې دې صحابه زړه تراغ نو بل شو چمک یو کوم. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، او چې کله تاسو زړه کې ایمان راغې، الله تاسو ته دا خبرې ډېرې بد ښکاره کړې چې هغه کفر شرک دی، هغه فسق او فجور دی، بے حیايي دی او گمراهي دی او شیطانۍ دی، او هغه عصيان دی چې د پیغمبر نافرمانی ده او د هغه د سنتو خلاف ورزي ده. دا د ایمان علامه ده. ایمان چې د چازل کې راشي نو داغه با د قران سره محبتي، د الله سره به محبتي، د الله توحید سره به محبتي، د پیغمبر سره به محبتي، د سنت سره به محبتي، او د موحدین او مؤمنانو سره به محبتي. او هغه ته په ځل کې دا کارونه ډیر بدخکاری، د کفر او شرک کارونه دا بہت ډیر بدخکاری، د فسق او فجور کارونه دا وو تډیر بدخکاری. نو کومو خلقو ته دا سيزونه بدخکاره شوی دی او کومو خلقو ته بد ندی ښکاره شوی، نو هغه معلوم دی دنیا کې ارسو پاغي باندې پويږي. چې دا سوک دی چې هغه د الله کلام ووري، د الله کتاب ووري، نو ډیر خوشاله شي. جزات لیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، چکل دی باندې آیاتونه لستل شي نو ایمان یې تازه شي، ایمان یې مضبوط شي. او دا سوک دے جزات العالم آیاتنا بینات تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر، چکلا لستی شی پاغی باندی آیاتونا دا توحید او تو گوری نو داغی پا مخونو کی با بلشان تی رنگ پیدا شی دا مخ نیغس پینوالی لرشو توروالی پکر آگے دا مخ نیغس فائی لرشو اوٹی پکی جوڑی شوی تعریفو فی اوجو اللذین کفر المنکر تبا پی جنی پسترگو باندی بیوینی چدا خلق ډیر تنگ دی په دې اورېدو باندې دې زړه نغواړي دې طبیعت نغواړي په دې مجبورې د وجر وناستي یکادو نه استونا دمر اوسول ورزی چې نزدې دا چې را پاسي او دې حق پرست لاس وا چې نور موایا نور مسله مکوا نور یا تو نم تلاوت کوا دمر پاغي باندې غصائی کنا ہاں پس باندے خوش آلی گی ابیا بیا ہوئی چھ داو آیا داو آیا داوی ڈیر خوان کئی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلا چھ داولیاء و کرامات بیانی گی او غلطی قصی او غلطی پراپیگنڈی او غلط بیانونا او خرافات بیانی گی نو پاگی باندی خوشحالی دیر او چیزا همی استبشیرون پاگی دیر خوشحالی اویلی دی قرآن چو ایزا تتلا علیم آیاتنا بینات قال اللذین لا یرجون لقا انعتی بقرآن غیر حازا کلا چې دی باندې آیاتونه لوستل شي واضحه د توحید نو دا هغه کسانو چې هغه قیامت نه مني د آخرت غم ور سره نشتا هغه سوی يروي بل د غراولا هر وخت دا وی بل د غنشت بس بیان خدا آیاتونه دی او توحید دی توحید دی نه بل سراولا بل سو کتاب راولا بل سو آیا نات شریف آیا دا پی ډیر بدلے گی اوغی تا دیر خوش آلی گی سو قصرہ تاو کوئی کنا دا پورا جدائی دا کنا چلا ہوئی مچھے دا کمو خلق و پزلونو کی دا شرک سره نفرت نشتا دے دا دی دنیا دا گمرہو سرا و دا گانو بجانو سره نفرت نشتا دے دا پی خلگی نو پوه شا چې ایمان نشتا ځکه د ایمان علامه الله ذکر کړه چې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان د چا زړه کې چې ایمان راغې او رڼا د قران رااله نه په دې خبرو باندې ډیر بد غنی بس چټنګ ټنګ اورې نه پتان دی به دولس بجاوی چرداس تر ایمان تقاضا ده کنه زړونو کې د شرک او د بدعت او د گمراهۍ سره نفرت پیدا شي نو بس کار خبره ده چې ایمان پچا کېشته او پچا کې نشته ایمان به پاغې خلقو کې چې دغه سيزونو سره نفرت ته پاغې باندې بدګني او چې کوم وته خوشاله او دغه د پرمال او دولت ورکی چې ومن الناس من یشتری لهو الحدیث دا سه خلق دې چاري پیسې ورکي او دغه سيزونه اخلي او ټول اشپار ور دې تناستي قران وسره نشتا کور کې تیار ده کور کې شیطانان دي هغه کور خو بیا دې نه نه خالی کنا هغه د شیطانانو کوري هغه د دنیا د مصیبتونو د مرزونو د غمونو کوري د دنیا کې هم دغه سيزون دي او په آخرت کې هم دغه سيزون دي دا رضیو جنا چې قران پکې نو ملانه بولی زتاو پیغمبر پا دی زور لگو چه مومنانو ستاسو کورونو کی دیده قرآن رنائی ستاسو بزرونو کی دیده قرآن رنائی ستاسو اولاد دی قرآن وائی او پا قرآن بانده دی مینی او پا قرآن لدی وخور کیو او غیدی یو بل سره د قرآن خبری کی دا تاحید خبری کی او کما شمانی ولیکن داغی پزرونو کې د دغی سزونو نفرت وین تو بے راکا گی چرا شٹیوی تن او داغا با تختی تن چنا دا گناہ دی او دا اللہ ویلی دا مومنانو پشان کې چې ویزا سمعو اللغوان اعرضو عنہو کله چې واوري په غوګونو باندې د غلغ و خبرې کاغه څوک بیان کوي او شرکیات بیانې قصې بیانې خرافات بیانې نو دې تنه مخړی دا خو تقریر نه ده دې کې خوایت نشتا دې کې حدیث نشتا دې کې د توحید خبره نشتا دې کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او ذکر نشتا نو دې تقریر تساجد ته اعرضو عنه پاسی تینا چی دا خوزان گنانگارول دی اغا تقریر نی او اغا بیان نی او اغا تبلیغ نی او اغا دعوت نی چی پاگی که دا قرآن یاتون نی پاگی که احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی پاگی که رد دا شرک نی او رد دا بدت نی بس اسی بیان دی بیان دی سمعو اللغو آرزو عنا دا سی لغویات ناغی محلی والذین هم عن اللغو معرضون الله وی مؤمنان غلق دے چغی ګورن د لغو نه تختی د لغو نه بیرته زی سوال نه پیدا کی چې راوی په کورونو کې چرې داسې आवाज وشي د شیطانې ولی قران و تراولې مزمون دا مطلب و چې حق قران دے او قران نن راغې ډیرو کورونو تراغې جمعتون ته لانه دراولې ذکال ته کې سخت پابندي ده نه کا باندې شوې ده کنه نی پری دي الله ودا سي وختوم راولي بیا تخلق زړونو تراره د ناري نو د زنانو هغه په الله پوکړي او قران سره محبت پیدا شي او مینا پیدا شوا الله رب العزت ویلي چې څوک دې سره مینا ساتینو زبه ولا پړ کې اچو ما داغه به دا ګمان او خیال نه وي چې زبم قران زده کوم او بیا په معنا او په ترجمه باندې الله رب العزت به ولا ورکی چاو دا زما قانون دی چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا چې قران سره په ځل کې د خدای یره پیدا شوا او چې کله زړه کې یره راغله نو الله تعالی کولو کی و يرزقه من حيث لا يحتسب رزق ولا ورکی چې دا غاډو ګمان نکید نو رزق یوازې ډوډۍ او چین دی رزق قران دی چې استاذ تعالی راوستو روحاني رزق چې استاذ لې مول کو نو اوس بستا په دنیا باندې سکار نه اوس بستا د دنیا خواهشات و سرا و مال دولت سرا و زیب و زینت سرا ستعلق نی زلو چه مور شی پا قرآن بان و ربطنا علا قلوبهم اللہ وی دی سر زلونا مارو شی اللہ نم پا کراغه اللہ وحدانیت پا کراغه نو داغی بنده زلو دا دنیا نوچت شو دا دنیا دا دی سامانونو نو دا دنیا دا دی دولتونو نو دا دنیا دا دی خوشحالو نو زلوچت شو چه دا خواسی چنچانې دي اسې ځان دوک کولې اصل جون او د خوشاله جون او اصل کور خيسته کورم اخو د اخرت ته جل رب العزت ویل یمن عامل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا چا چې عمل وک ایمان یې سیو ناری نه یو کزنه نه ای والله ای زو ډیر خسته ژوند ورکم حیاتن طیبه پاک ساک ژوند چې قران ویلا لغون فیها ولا تاسیم هغه کې بده خبره قدرې نشتا هغه کې د ګناه نوم نشته ده الا قیلن سلامن سلامن د امن خبرې دي د عزت خبرې دي او د خوشاله خبرې دي دا سه ژوند به ول ورکم ومساکن طیبتا فی جنات عدن کورنمه ول تیار کړی ډیر صفا او سترا او پاک جنتونو کې چې هغه د میانس جنتونو ندیم هغه ته به وځم چې دې ژوند د قران سره تیر کی دې په دې دنیا کې د الله وحدانیت سره ژوند تیر کی نو نور بسو وایو خوشحال بکو چې الله چې دې قران نسوک محروم دي ته ته هدایت وکي سوال بکو د غیظ پاره چې الله دې کتاب نسوک محروم دي ته ته هدایت وکي تو ول توجه پیدا کې تو ول توفیق ورکې ځکه دا ډیر لوی نعمت نه محروم دي د آخرت د ډیر لوی دولت نه محروم دي د آخرت دا غډیر او خیستو زینو مکاناتونه عالیشان محلاتونه او دا غحور او غلمان نه چل پیدا کړی دي ناغه نه پاتې شو هغه ور په سیل تارمان کې چې سو سوم وکړو کم پل لاله مون خستاسو په انتظار دور زمانه نو تاسو د خپل جهالت توجینا دا سکارونه وکړل چې دا خسته زوی نظر نه پاتې شو دا د امن کور نظر نه پاتې شو دا نعمتونه د جنت او خوراکونه نظر نه پاتې شو کم پل لاله اين تذهبون لاوي دا څوک یادی دا هغه خلق یادی کنا چې قران ته نو ولي پاتې شو نو څه خلق پو سره د علم نه دا غینوم پاتې شو اسه دنیا پرستو نه پو خلق دا غینوم پاتې شو پسو دا علمان نه خو پدی باندې پاتې شي چې وتبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اغي خو قران ذکر دنه کوم چې اغي په دې مدرسو کې بل څه زده کړو چې فارغ شي او پټ کې او تړي او راشي نو تعویذونه تکی نه ادا خوځي پر اماتي ښا شیطان ته نه جوړ شي یا خدای دې عالمان پکې جوړي کې شیطانان پکې جوړيږي عالم خواږه ته وي چې هغه سره راشته نو تبتیوم اوممي هغه سره علم شته نو تبتیوم سجده کې دا غی اصلاح شوی دانوستای اصلاح باو کی اغزان ساتلی شی در دیرو گمراهو نو تابا هم بچ کی در گمراهی نا علم خودی تاوی دا غی مثال خود عطار دی چو وصرکین هستی نستان با هم داترو بوینزی او چه داس عالمی چه اغا جز قرآن نس خبر دی قرآن خو اغا تا چانه دی ویلی ارشاد السرف یاو تا ویلی دی کنا کتابونه او تویلی هغه قرآن نه ده خبر نو اسلام په قرآن کېږي ایمان په قرآن حاصلېږي زلتا رڼا په قرآن حاصلېږي او غاجز نه ده خبر ده قرآن نه نو دا الله قانون سوره زخرف کې ها چلاوي دا خبر زمانه و او نور چستا سخوخې نو کاوه دا یو خبر وي زما په کېات ساته وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا ستاسو بم پدی سر اڈیر شکو ندر نوزی اللہ دیو باسی اڈیر مسائل با پدی سر حل شی چتاسو ام پا شش و پنج کے پراتے ہیں داغی حل قرآن کیو کنا اللہ وی سوک چی دما دا کتاب نمخ والی دا دمر گرتیا پریدی د د مجلس پریدي د سره تعلق کټ کی نقید لو شیطانن نو زو سره شیطان مرګریکم چې دا د لخذه تا قران پری خودو نو بس دا مرګری د خذه فهو له قرین نو هغه د مرګری تر مرګ پورې وینم له سدو نو مان السبیل شیطان چا سره خو نه کوي او چا ته خیر نه رسی سورہ حج کې وی دا په تندلی کې لشي وی دي چې انه من تولاو چې څوک د مرګره شو وینو یهدی لعذاب السعیر جنم له تیاری خپل سپلای کوي کار کوي نو د خدا کار دی کنه د شیطان نه انسان په سبچ کېږي په قران باندې اچې د قران نه د مخواله نو کته مولای کته مدرس کته قاضی کته مفتی اعظم خو شیطان د مرګره شیطان او هغه ګمراکۍ خو په ډېر ناشنا طریقې سره په سپینه جامه کې پس او د دده ګمان دی چې وای حسبونا نو محتدون چې مونږ په حق یو زمونږ کار صحیح دی دا د مشرانو دین دی او دا کابیرو دین دی دی اوس په کومه کنده باندې سر کړی دی دا شیطان کار دی ښه نو شکونه داو چې تاسو په دې کې حیران یې چې تاسو په گاوند کې ستاسو په کلی کې او ستا په علاقو کې او ستا په رشتہ دارۍ او خپلوالۍ کې او ستا په عزیز والۍ کې بدا سي خلق ویني چې پټکی به والی ګری به پریخي او چې کار ته وګورنه ته وای چردا تاسو کار خو زنه کوما چې دا دې څه کوي کنه نو ګوره کزه یو جټ سړی ما او زه داسې یو کار کوما چې خلقو ته لار تنګوما یا د خلقنا دا سه پریشان او ترسوم په گاون کې او په معاشره کې نو زه خونه پويګم نو دا دی ولې نو دا دی بل شان د کنتا ته پته نشته چې په هو له قرین هغه سره خو الله شیطان مرګره کړی دی دا دغه وجه د قران کې حل موجود ها ته خود ته پاغه نظر سره ګوري چیرې دا به هغه عالمي چې قران چا ته عالم وینو چې دا غزل کې به عمر نه یو بل ته عمر نه اروار کول شي دا به هم اصلاح شي او دا بل اصلاح به هم کول شي هغه ته به هم الله هدایت کړي او هغه به بل ته هم هدایت کول شي نه نه دا خو هغه نه دي کنه په هو له قرین دا خو هغه قرین والا خلق دی دا سزا ده الله وی دا غچا چې زماده کتاب نه مخ واړو نو دا مې ولا وس نقد سزا ورکړه چې شیطان مو سره مرګره کزا د دنه بالکل د خیر کار نه کیږي هغه وکاله په دین کې داسې یو کار کوي چې او په دین کې نه وي ته وایې چې دا خبردار سره دی یاره نو چې دی ولې دا جمعې او ماخامونه کوي او اته ځکه په دې حیرانې چې تا مسله واورېده تا بیانونه واورېده تا درسونه واورېده او تا به کې دا او پیژندل چې دا بدعت دی دا رسم دی دا رواج دی او په اسلام کې نه مخامونه شته نه بګی جمعې شته نه بګی سلوېخته شته نه بګی د درې ورځې روزه دوا شته ونډې دا بګی نشته وګور دا استادان دی او دی چې دینو چې خلق سکی نو دی هغه کوي دا وجه دار چې د دې هدایت نه شوی کنه هدایت په قران سره کیږي او هغه جز د قران نه نه خبر هغه ټول وخت په کتابو کې تیر کړی دی اجستاو زمانه ساوری دلی کنا نو بس اغیز دکلی دینو آخو دین نده دین اللہ قرآن کے خو چه دین او ایز دکلی بل زینشتا گوری نزکا اللہ رب العزت وی چالیمانو خو قرآن پری خودا سپکیو ننو دیخو پکی دل تا سگوری کنا زند پکی سغوال زیادو او سوسکی چواری او سو الواب اډوکه دا بګیګو او دانشتا دا خو مونږ ته ژوند صحابه کرام معلوم دي چې زمونږ خو یوم یاشرو جه یو داری بتول مر روزه په دوی مو درې مر په سمه لاو شو یا ونه شو ځانته حدیث کې راځي چې پیغمبر ولالو مونږ کو او صفونه او سره ولالو اغرب بشي چې اوسړي برابر یو ته ولي د لوګې نه اوی با دی رستو پوشو چوخو اخو دو سفرلی ندی دا لوگی نبرا پریوتو ناغی دا حالو اتا پا قرآن که دا دنیا خوراکو نگوری تا با که دنیا پیسی او مال دولت گوری دیکی نشتا چه نو پا کی نو بس دی پزی پری خودا آپا لی بل سو تلا سواچو چاگی که بی حدا و بین تیا پیسی دی یو یو تاویز کوا یو یو دم اچوان نو بس چې سوال نه هغه پاکشته کنه خلق به دل راوړي پیژنه به نه چې دا سوق دی گاډي بودريږي ډیر ناشنا ته وای اوسه تا گاډي ته ګور چیر دا کم اے سی سی گاډي دې کم شي دا وینه به نوجوان او نوجوان را کوشي چې خدای دې دومره حسین او جمیل خلق چیر ما خدا سنور هغه به تاسو کوي چر دا دے کہ اگا کاری سیب شتے جی تاویزو نہ کئی سڑے ڈیر خواب پشی پدی باندے چی اللہ دا امستا بندیان دی چتا والا دا دنیا سمر عیش او زین و زیب و زینت ورکڑے دے لیکن دیستا دا دین نا ندی خبر دی دخپل ایمان نا ندی خبر چا اعتماد پچا باندے پکار دے خیر او شر پسکی دی او نفع او نقصان پسکی دی دا گوره چې د کم زین نیازبین خلق راغلی دی خدای تی پوه کې چې دی خپل جمعاتو پی جنی خپل قرآنو پی جنی زن دی ایمان نا خبر کی سورہ فاتحہ ہوئی آیت الکرسی ہوئی تو قرآن اخری سورتون و معاوضتین ہوئی چی پاغی کی شفا دا پاغی کی علاج دے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین نو شفا پری خودا نو راج نو یوزے کسا کی تپوس کی سوک جادوگر ناستے زن لے دکانداری روانہ کری دا نہ د دین نه خبر دی نه د مونږ او دس نه خبر دی او نه د حیا او د پردی نه خبر دی پر دو زنانه او سره لاناستی او خبرې کوي او دا مخلوق کې هم غیرت نشته او غزان مشهور کړي چې زدا سه کومه زدا سه کومه او دا جزان نوم نه دی خبر نو بس راضی او دا تباہی کیږي کنه دا کارونه نه کیدو تا ټول ملک د دین ډک نو چې قرآن راغی نو بس رو رو خلقو کې نفرت پیدا شنو د دین نفرت گوره اسی نپیدا کی گی نو اگرزه پا دنیا کې چې کم ده قرآن نی نو دا سیزو نبی دا لوبی بی دا دین بی دا کاروبارو نبی پیران بی موریدان بی ملنگان بی او تاویزو نبا کی گی دمو نبا کی گی ختمو نبا قسما قسم کی گی چه ده لکی ختم دهو قسم قسم ختمو نهی ده خلقو جوڑ کری کنه کجور دوکی و پکیاری جوار دانه و پکیاری ده دینی خواه ده دلتا همو و چه رنان را لنو ختم شو اغا لڑو و مخوان وقل جا الحق و زحق الباطل چه قرآن را غیده قرآن رنان را لنو اغا تیاری ده شرکیاتو او ده بدات و رسوماتو لرشویم نو سوره چې د دې خدمت کې سمره چې دا خلق ته بیانې دومره بالا رڼا زیاتی د توحید او سنت او تیار د کفر او شرک به کمیږي په خپل به انسان پوه شي او بیا نور فکر په خپل کوي چې الله کتاب بیان شي نو الله وی دا مې دې پر را لګلې چې لیدبرو آیاته نور سوچ به بګیدی په خپل کوي او تو تا لیر سم کا تو تا لیر سم کا ننور و پی اللہ دی پخپل روانی چا اللہ وی کلن نمید دو هاولای و هاولی زو سر امداد کم واللزی نهت دو زادهم هدن چچای اوزل هدایت امن دو اللہ وی لار و تنور زکل آوما بیات تخلاسی و تا هم دردیو کا تا خیر خواییو کا تنند خدای پدی بندیان و رحمو کا او دی تیارو د شرک او کفر نه چې سورستا کوشش دینو بچی کا او دا غی د پاره بل ذریعہ نشتا پدې نشی کې دی چې را تو ته اسی د ځان مثال نه جوړه نه پاوی نه کی پدې نشی کې دی چې تو ته ناشنا ناشنا کتابونه راوړې خوارې کې چې دا اوسه کور کې کی دی پدې نه کی کته په پیسو په مالونو دولتونو باندې چې په رمضان کې به یو طالب لزر زر روپۍ ورکوما نو ډیر براشي پیسو پسې براشي قرآن پسې نه راغلی نو په دې نه کیږي صرف په قرآن باندې کیږي چې په صحیح طریقه باندې په اخلاص باندې د الله د رضا لپاره په دې نیت باندې چې دا خلک خبر شي د قرآن نه ډیره زمانہ دې پټ پروتو چا په ډډه نه دی اړولې چا سپړ دې نه دی کسپړ دې دی راغستې د نو دنیا د غرض لپاره د پیسو ټکو د پاره او د خپل کور د تبرک ادی د پاره بس ابدی نیت باندې نه چې دې کې هډیر لوی مطلب دی دې کې حضور د الله تعالی خبرې دي دې کې حضور د هر څه د دې دنیا د ژوند زندګي اصول دي چې هغه سره ژوند ډیر ښه ستکیږي عزت پیدا کیږي حیا پیدا کیږي د دې نسو خبرو نو بس دا نور توفیق الله ورکه انسان لا او په دې مات ګټ کار کې خیر او برکت الله چي او بس دومره قدرې ستاسو نه مطالبه ده چې ان شاء الله قیامت کې با یو ځای کیږو الله دې مونږ ټول یو ځای کی جنت کې نو کستاسو نه تاسو شي نو چې وایي چې او دې علمانو مونږ ته قران بیان کړ مونږ نه خبر دې علمانو زمونږ د عقیده اصلاح کړ او زمونږ د عمل اصلاح کړ و مونږ په دې گواہی کول شو ودایا خبر چې وقولو شهدو بیننا مسلمون دا میاش د قران میاش و دا په دې برکت و په دې باندې کې د الله دې رحمتونه او برکتونه چې د قران په کې نازل شوی دی قران په کې بار بار لوستې شي نو دا برکت و ته په دې حاصل شوی خدای خلق په حال باندې مونږ له جړه راضي او افسوس راضي چې قران بیانې د بیانول شو درسونه کې دی شو او غي نو چتا ورته کوم په لتلیو تا څومره لوی ځان سره زیاتې او ظلم دی خدای بنده چې خو پويږي چې غلطي پکې نشته خدایي پکې نشته لسل کاله وشو او نه پکې داسې خبره شته چې ستاسو ته په درد ورسي ټیک د خلکو خلی او لهجه وسختی ناغي وزن نشي کنټرول کوله خو ان شاء الله چې زمونږ د خلی نه خو به داسې خبره نشوي چې باغې سره ستاسو ته درد رسیدلې انت زکه خپه او دلری لري نه خلق راضي او ته د نږدې نه ناراضي چې وای اوري چې دا سدي او سندي هغه کتاب خدا دی چې پاوري دوکي پلي دوکي په وینا کې او په عمل کې او په عقیده کې ټولو کې ثواب ثواب دی بس دا یو قران دی دینه سیوا بل کتاب په دنیا کې داسې نشتا چې هغه پاوري دوکي د ثوابي توای کنه ته خو ټولو دروغ وینو دروغ وای دی کې خو دا یو قران دی چې الله وي زمو کتاب سره بل کتاب نه دی برابر چغې کې دیم ثوابونه یو پاغې کې دیم برکتونه یو پاغې سره دیم اصلاح کیږي نه نه اصلاح صرف په قران سره کی کپاغې اصلاح کې دی نو دې خلکو څومره کتابونه جمع کړی دي او څومره په دې کتابخانو کې او په دې مدرسو کې پندونه جمع کړی دي او هدایت پکې نشته اصلاح پکې نشته کاغه مشران یې دیوم کو کشران یې دیوم محروم دي توحید نه بالکل دا نوم په بدلګي کتلونه اتا د هغه په مخ کې نوم واغستو چې شکر دې مونږ خو الله موحدین کړو ناوی واتا سے بد بد ګوري موحد بچیا ته په توحید سپوي توحید څه ته وي په بس زه پوه شوم ما ته الله ستا حال معلوم کو بس زه ستا نه بس نه ګورم زه تعالی ترمامیټر په خله کې نګدم بس زپوشما چې ته په هغه نورو کې بیماری د الله دې نه جوړ کا چې ستا توحید او سنت سره دومره حسد دې او دا خلق دې دومره پسترګو باندې بدلګي دا خدای هغه سی اوساله او چلے او خدای په لار کې نو هغه ته نه ته کې بیا کارګزارې او رول نه د پکې دا وي چیرې په مونږه الله فضل وکړو همون ته یو حق پرس عالم راغلی دی او شکر دی چې هغه مونږ ته د سنت طریقې وخوي نو اوس مونږ اسخاتونه او ختمونه او سلوېختې جمعې نه کوو هغه مشر سووي وي همې اس کی ضرورت نه یې همې اس کارګزاري کی کوئی ضرورت نه یې دا یې خبره شوې ده کنه دا یې باندې تدا دومره کار سره کوي دین خو دې ته وی چې شرک لري شي توحید او بدعات لري شي رسومات لري شي اته زمونږ دې سره هیڅ کار نشته زمونږ دا ته تاسو ته اجازه ته خو د ځان ندي دین جوړ کړی دی د ځان ندي خلقو ته سمخ کې کړی دی چې قران پکې نه نو هغه دین نه دی چې قران پکې نه هغه دین خدمت نه دی که جماعتونه ډکی او که تشی او که هر سی که بانگونه ویلی شی که هر سی خو بس چه قرآن پا کنین و اغل تا دین نشت داغه نظام ساته بس دا با دی خیارتی آئی او دا با دیر خوش قسمتی چه داغه زین تختی یلکه دل تا قرآن ویلی شی نا تش بانگونه ویلی شی نا بانگونه ویلی شی او دا مرو آوازونه ما دا جنازو ما دیر کارونه دل تکیه ختمونه هم که دا جمعه پرد بانده پاکه چغی چغاری همی پلوس پکر بانده دا دا اللہ دا دین سراسو بس دا خو گمراهی دی که نخوا نمطلب زمونگ داو چه اللہ فضلو که و احسان یهو که چه ان ربی یقضیو بالحق علام الغیوب پیغمبر تا اللہ وی دی خلقو توایا چې زما رب دا کار کوي نشنا کار کوي چې د خلقو په زړونو کې حق اچي هغه پوهیږي چې دا زړه د دې قابل دی نو بس هغه رڼا او تننه باسي که نارینه یو که زنانه یو که عجزي یو که غریبي یو که مالداري که هر سی خو بس چې د الله خوښه شي نو هغه زړه ته خپله رڼا د قرآن ورواچي یقضیو بالحق علام الغیوب هغه په هر څه باندې پوهیږي نو دا سوال به کوو چې الله زموږ زړه ته د قرآن رڼا راولي او چې راغلی دا نمونگ سره همیشه او ساته او یا اللہ زمونگ کورونا دا دی قرآن نچر خالی مکی او یا اللہ مونگستا دا دی نعمت شکری نشو دا کولی چه تا پا مونگ بانده دوم را فضل و احسان او مونگ بچره پا دی بانده خپیمانه نشو چې مونږ ټوله روزه منډي واله د لری لری زینو نراغلو پتی ارو کې رالو ټکاریو مواله څوک بابا کې را پرې وته څوک بابا کې جامې به خراب شي ارس کی کنه نو یا الله دا هر استاد دین نه قربان استاد قران نه قربان خو زمونږ د عمل په خپل دربار کې منظور او قبول کې او زمونږ ډیر ګناهونه دي او ډېر خدای او غلطۍ دي کړې هم دي د جهالت توجینا نه پویدو نو یا الله سوال کو چې دا غراله معاف کې نور د نس نه واړو وجود مونږ اخرت ته غاړه صفاشي دا څومره زور چې لګو اسومره چې هر وخت جمعه ترازو او حاضری کو نو دې لپاره چې د ګناونو غم دې را سره او چې کله تا ګناونه معاف کړو نو بس مونږ بیا هیڅ پروا نشته دی کدا جون ارنګ تیر شي کلوګي او تنديو د اوسې دو زم نه په پردی خوچنا چې دو روشو چې ګناونه معاف شو نو یا الله بس مونږ تاسو سره قبول لې پارس باندې خوشاله یو او ته زمونږ نارضا شي بس تا رضا ډیره ګرانه ده دا ډیره ګرانه ده نو بس مونږ سوال کو چې الله ته زمونږ نارضا شي او ته زمونږ ژوند د قران سره او د سنت سره تیر کې او یا چې یا الله چې بیا غره هغه په زړو کاتو کې اختن شو یو ځل ته نخله ته اخلاص کړیو دا هو دا سید حدیث کې راځي چې مؤمن سره د ایمان نه واپس کېدل دومره بد غني لکه جهنم ته چې ورځي دومره بد غنی نو الله مونږ هم دغه سی بد غنو دا شرک او بدعت او رسم ریواجو نو الله ته په خپل فضل سره مونږه تر مرګه پورې او ساتي دغه زمونږ ذمہاری ده چې تا ویلی چې تر مرګه پورې ځان او ساتي نو په لیس نشته دی بیا او دې لپاره د قران د ختم مبارکې دا خبرې کولې چې مونږه دور ځان پوکو چې د قران نو لوی نعمت بل نشته د الله احسان او فضل د دین بل نشته چې بچا باندې وکي انبیاء او تعالی هم دا بیانې چې ما په غي دغه فضل کړو چې خپل علم مول ورکړو او د دین په مول ورکړو نو د دې شکریا دا کول پکار دی شکریا دا ده چې خامخا په خپل کور کې په خپل اولاد کې که سیوا نه نو یو تن هو دې ته متوجي کې نارینه او کزنه نه ای چې هغه قران سره تګ را تک کوي او دا رڼا ځان سره وړي راوړي نه ان شاء الله چې هغه کور والا د ډیرو مصیبتونو او د ډیرو تکلیفونو په امن ساتي او هغه کور کې وای چې د الله نوم غستې شي شیطانان به پکې ناراضي ملائک به پکې راضي دا زمونږه اداره ده قرآن هم پکې ویل شي او ان شاء الله چې راتلون کې کال کې وا سو کتابونه ور سره څنګه چې مخکې هم وي نو سبنوي کلاس شروع کیږي او هغه کې با دا کتابونه ای د فقه معتبر کتاب د هدایت دا پکې وایو د قران د اصول او مشهور کتاب د شاه ولی الله فوز الکبیر دا پکې وایو د حدیث او مشهور کتاب د امام نووی ریاض الصالحین دا پکې وایو نګورم په قران زده کوم په سرداز زده کوم آسان وشه کتابونه آسانی کی په قران سره دا چې قران نی ویل نو هغه ته کتابونه ګران یو غمونه وسره یو د امتحان نه یریږي او سکه سکه نه قران سره الله هر عمل او هر کتاب آسانی ان شاء الله سوره زمونږه وس کیږي نو موږ به مخلوق ته د خیر او د هدایت د رسول کوشش کوو او د الله نو توفیق واړو الله د خلقو زړونو کې د قران سره مینه او محبت پیدا کی چې دا سلسله تر اخره پورې جاری شي ځکه خپل چې کم د بی دینه زور دی یا خدای توبه په جدا جدا رنگونو کې ښه زور دی زور دی او د خلقو دماغ په دې خراب شو چا سره د ملک غم دی چا سره د خپل رزق او د اقتصادي حالت غم دی چا سره د خپل اولاد او د بال بچ غم دی چل وو نبی علیہ السلام وی چې چا ټول غمونه راجمع کړو او یو غم د آخرت ته نه جوړ کو د دې نورو د پاره زه کافی ما دا وایي چې الله بس زمونږ غمونه ټول په دې یو غم باندې بدل کړي چې هغه د آخرت غم دی دا نور زمونږ هیڅ غمونه نه دی خو دنیا کې پاتې کیدونکې زونه دی په دې وزن نه دوکا کوم دا د شیطان ډیر لوی حرب ده الله دې زمونږ محفوظ اوساتي واخر دعوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم